Kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada aya hizo ya kuelezea ashabu nari na hasara watakaoipata huko, akatuletea aya nyingine na mtiririko mzuri kabisa wa aya. Anasema subhanahu wa ta'ala, inna rabbakum, kwa hakika mola wenu, Allahu alladhi, ni Allah ambaye, khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin, ameziumba mbingu na ardhi kwa kiasi cha siku sita. Mola wenu huyo ameumba mbingu na ardhi kwa kiasi cha siku sita. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tatadhakkarun katika as-sajda. Kwa hakika mola wenu ni yule ambaye, ni yule Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi katika kiasi cha siku sita. Thumma istawa 'ala al-'arsh, kisha akawa juu ya arshi. Uluwan yaliqu bijalalihi, kuwa juu ambako kunalingana na utukufu wake. Bila takyifin, pasi na kukupa kulingana sawa kuwa juu huko, pasi na kukupa huko kuwa juu huko kukupa namna. Wala tashbihin, wala kukufananisha. Wala ta'tilin, wala kukupinga. Hii sitatu ayami zilizotajwa al-Imamu Ibn Kathiri kwanza hapo nyuma anasema ni hiya al-ahadu wal-ithnaini wal-thulathau wal-arbi'au wal-khamisu wal-jum'a, ni siku ya Jumapili na Jumatatu na Jumanne na Jumatano na Alhamisi na Aljum'a. Na anasema al-Imamu Shanqiti rahimahullahu ta'ala kuhusiana hizi siku, al-ulama'u yaqulun inna hadhihi al-ayyam al-muradu biha awqatuha, inna hadhihi al-ayyama al-muradu biha awqatuha, hakika hizi siku makusudiwa yake ni nyakati zake. Li'annahu fi dhalika al-waqti lam yakun hunaka yawmun لأن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها, kwa sababu katika wakati huu hakukuwa na yaum, hakukuwa na siku. Siku hupatikana kutokana na kuchomoza jua na kuzama kwake. Wa illam yakun hunalika shamsun la yu'rafu al-yawm illa anna Allah qabla an yakhluqa ash-shamsa wal-qamar ya'lamu zamana al-ayami qabla wujudi ash-shams, japokuwa hakukuwa na jua na haijulikani siku isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuumba jua na mwezi alikuwa anajua nyakati za masiku kabla ya kupatikana jua. Wa hadhihi al-ayyamu qala ba'd al-ulama'i innaha ka ayami ad-dunya, na hizi siku wamesema baadhi ya wanaochuoni ni kama siku za duniani. Baadhi yao wanasema ni kama zile siku zilizotajwa katika suratul hajj, wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun, hakika siku moja mbele ya mula wako ni kama miaka, kama miaka elfu katika ile miaka mnayohesabu miaka ya duniani. Siku moja huko akhira ni sawasawa na miaka elfu moja. Kuna wengine wanasema hivyo kisawabu na ile tulioambiwa na Allah hapa, wallahu a'lam. Kwa hiyo mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake Allah ameviumba katika sittat ayyam, siku sita. Thumma istawa 'ala al-'arsh, kisha akawa juu ya arshi. Hii ni sifatun fi'liyatun, ni sifa ya Allah ya kitendo, ameifanya pale alipotaka subhanahu wa ta'ala kuwa yuko juu ya arshi. Hili tutakuja kulieleza kwenye darasa yake kesho insha Allah, kutaja aqwal za ahlul ilmi kuhusiana na masala ya uluu llahi ala al-arsh wastiwa'uhu alayhi. Ni jambo muhimu sana kwa Muislamu kulijua na natakiwa likaririwe mara kwa mara, kwa sababu fitari zimebadilika na tashwishi na shubuhati zimekuwa nyingi, na ni muhimu kumfahamu Mola wetu vile alivyojieleza kwenye kitabu chake na alivyoelezwa na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Tuendelea na sehemu inayofuata. Yughshil layla an-nahara, analifunika kwa giza la usiku mwangaza wa mchana, anaufunika kwa giza la usiku mwangaza wa mchana. Yughshil layla an-nahara yughatti Allahu bidhulmati al-layli dhaw an-nahari, Allah subhanahu wa ta'ala anaufunika anafunika mwangaza wa mchana kwa giza la usiku. Yughshil layla an-nahara, anaufunika kwa giza la usiku mwangaza wa mchana, anaufunika kwa giza la usiku mwangaza wa mchana. Yughshil layla an-nahar, anaufunika analifunika giza au anaufunika mwangaza, analifunika kwa giza la usiku mwangaza wa mchana. Yatlubuhu hafitha, hali ya kuwa unakifuata kila kimoja kifuata mwenzake kwa haraka. Yatlubuhu hafitha, hali ya kuwa unakifuata kila kimoja ukifuata mwenzake kwa haraka. Wa kullu minhuma yatlubu al-akhar talaban sari'an la yata'akharu anhu, hapo kwa hapo. Ukisha usiku mchana umeingia, kisha mchana usiku umeingia, kwa haraka kabisa kufuatana namna hii, kama vile alivyosema katika Yasin kule, wa ayatul lahum al-laylu, wa ayatul lahum, na ishara kwao ni usiku. Wa ayatul lahum, na ishara kwao al-laylu, ni usiku. Una nini? Naslakhu minhu an-nahara, tunauvua kutoka kwenye huo mchana. Naslakhu minhu an-nahara, tunauvua kutoka kwenye huo usiku mchana. Na dhamiri ya minhu, naslakhu minhu ay min al-layli, tunauvua kutoka kwenye huo usiku an-nahara, mchana. Hivi anavyosema Allah, fa idha hum mudhlimun, mara wao ni wenye kuwa katika giza. Fa idha hum mudhlimun, mara wao wanakuwa kwenye giza. Wa ayatul lahum al-laylu, na ishara kwao ni usiku. Naslakhu minhu, tunauvua kutoka kwenye usiku huo an-nahara, mchana. Mnaelewa hapo? Fa idha hum mudhlimun, mara wao wanakuwa kwenye giza. Ah, kule katika al-Isra semaje, waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adada as-sinina wal-hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Hapa sema wa ayatul lahum al-laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudhlimun wash-shamsu tajri limustaqarrin laha, na jua linakwenda katika kiwango chake. Wash-shamsu tajri limustaqarrin laha, na jua linakwenda katika kiwango chake. Dhalika taqdiru al-azizil alim, dhalika, huko kwenda kwa jua huko, taqdiru al-azizil alim, ni makadirio ya Allah mwenye kushinda aliyemjuzi. Kisha asema wal-qamara qaddarnahu, katanguliza maamuli bali, wal-qamara qaddarnahu manazila, na mwezi tumekadiria vituo vyake 28, tumevikadiria vituo 28 vya mwezi, pale ulipokuwa jana sipo ulipokuwa leo mwezi, na utakapokuwa kesho sipa jana na juzi hivyo hivyo. Kila siku unaingia sehemu nyingine, haukai katika sehemu moja, vituo 28. Walqamara qaddarnahu manazil, na mwezi tumeukadiria vituo 28. Hatta ada kal'urjuni alqadim, mpaka unakuwa unarudi unakuwa kama karara kongwe. Unajua karara? Sasa unajua karara serungu. Hatta ada kal'urjuni alqadim, al'urjuni ni karara au kile kiji vile vijifimbo fimbo vile vinavyobeba tende au katika huu Kiswahili katika miji yetu, kwa sababu kuna tende, kuna minazi, tunaona ile jikole la mnazi ni. Sasa kuna vile vijifimbo fimbo vile vibalazi eh? Sasa kile kikikauka cha pinda kile kikikaa ukikata cha, lakini ukiweka kishakauka tunaona kimepinda hivi. Sasa mwezi unakwenda mpaka unarudi unakuwa kama vile karara kongwe, kal urjuni alqadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar, jua halitakikani kwake kuudiriki mwezi. Haiwezekani jua lika, jua halitakiwi kwake kufunika mwezi, kulidiriki mwezi, kuufikia mwezi, havikutani hivi vitu. Wala laylu sabiqun nahar, wala haitakikani usiku kuutangulia mchana. Haiwezekani kwamba sasa hivi ilikuwa usiku mchana uingie, usiku kaingia ghafla, mara tuone usiku umeingia tena saa tano asubuhi, usiku umerudi tena. Haiwezekani. Katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala vitu hivi haviingiliani. Wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun, na vyote vio katika falaki, katika anga vinaelea. Kwa hapa anasema yughshi layla nahar, anaufunika kwa giza la usiku mwangaza wa mchana. Yatlubuhu hafitha, hali ya kuwa unakifuata kila kimoja mwenzake. Hafithan, kwa haraka. Washamsa walqamara wannujuma musakharatin biamri, na jua na mwezi na nyota ni venye kudhalilishwa kwa amri yake subhanahu wa ta'ala. Washamsa walqamara wannujuma, kwenye sehemu nyingine ni washamsa walqamara wannujumu musakharatun biamri. Sawa, hapa washamsa walqamara wannujuma musakharatin biamri, na jua na mwezi na nyota ni venye kudhalilishwa kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani khalaqa Allahu azza wa jalla ash-shamsa wal-qamara wan-nujuma mudhallalatin bi'amri Allah, hal yakuni venye kudhalilishwa kwa amri yake. Wasakhara lakum al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakharatun bi'amri inna fi dhalika la-ayatin liqaumin ya'qilun wa ma dhara'a lakum fil-ardi mukhtalifan alwanu إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي وأنهار وألقى أن تميد بكم وألقى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون كشاك لتجنب كبوة أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون هيف يولي ألي أمبا نساونا يولي أباها كومبا ونيني هم كمبوكي نيني كويو أمسيما وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر كشاك سيما والنجوم musakharatun bi amri, akaanza jumla tena upya. Ala lahul khalqu wal amru, ala zindukeni, intabihu. Ndio maana ya ala ni adatu istiftahi na tambih, zindukeni jueni. Lahul khalqu wal amru, ni vyake yeye viumbe vyote na ni yake yeye amri yote, au ni yake yeye mambo yote. Ala zindukeni, lahu al-khalqu, ni vyake yeye viumbe vyote, jamia al-makhluqat, ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amru, na amri yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukule wasema qul man yarzukukum minas samai wal-ard amman yamliku as-sam'a wal-absara wa man yukhriju al-hayya minal mayyiti wa yukhriju al-mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amra fasayakuluna الله فقل أفلا تتقون في سورة يونس. تبارك الله رب العالمين أمكون بركة أمتكوك الله بوانا وفيهم به. ادعوا ربكم تضرعا وخفية muombeni Mola wenu hali ya kunyenyekea na kwa siri. Ud'u rabbakum, muombeni Mola wenu tadarruan, hali ya kunyenyekea, wa khufyatan, na kwa siri. Innahu la yuhibbul mu'tadin, hakika yeye hawapendi wenye kuvuka mipaka. Muombeni yeye peke yake, adhilla akhashiina lah wa khadhi'in, hali ya kunyenyekea kwake. Mukhfina du'aakum, hali ya kuificha dua zenu, kuzificha dua zenu. Fima bainakum wa bainahu, kati yenu nyinyi na yeye. Sawa'un kana du'aa mas'alatin wa talabin, ni mamoja ni dua ya kutaka, ya kuomba, wataka jambo, au du'aa ibadatin, au dua ya ibada kule kumwabudu. Kassalati wa ghairiha, kama kuswali na mingineyo. Muombeni kwa siri. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri min alqawli bilghuduwi wal asal wala takum min alghafilin. Allah katika al-A'raf hii hii asema maneno haya, aya 205 kule mwisho mwisho asema muombeni. Wadhkur rabbaka fi nafsika, mtaje Mola wako ndani ya nafsi yako. Tadarruan, kwa kunyenyekea. Wa khifatan, na kwa siri. Wa duna aljahri min alqawli, na pasi na kudhihirisha maneno. Bilghuduwi wal asal, asubuhi na jioni. Wala takum min alghafilin, wala usiwe ni katika wenye kughafilika. Kwa hiyo watu watakiwa wamuombe Allah tabaraka wa taala kwa siri. Na imepokewa hadithi sahihi ambayo wameitaja maimamu wawili, Al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, pale aliposema, siku moja tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam safarini, ikawa watu wanadhihirisha takbira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ayuhan nasu irba'u ala anfusikum, enyi watu zihurumieni nafsi zenu. Ay urfuqu bi anfusikum waqfidhu aswatakum, inamisheni sauti zenu. Innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba, kwa sababu nyinyi hamumuombi kiziwi wala ambaye hayuko. Innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum, hakika nyinyi mnamuomba mwenye kusikia aliye karibu, na yeye pamoja na nyinyi anawasikia maombi yenu. Innahu la yuhibbul mu'tadin, hakika yeye hawapendi wenye kuvuka mipaka, yani wala ta'tadu. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin, kule kwenye Bakara usivuke mipaka. Malizia aya hiyo, tumalizia aya hii, kesho insha Allah tutakuja kusoma aya ile ya ulu Allah wastiwa'uhu ala arshihi, afu tutakuja kuendelea mbele tena. Anasema wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala msifanye ufisadi katika ardhi baada ya kutengenea kwake. Msifanye ufisadi katika ardhi kwa kumshirikisha Allah. Msifanye ufisadi katika ardhi kwa kufanya maasi. Msifanye ufisadi katika ardhi kwa kudhulumiana. Baada ya kutengenea kwake ni kupi? Baada ya kuwa Allah ameitengeneza ardhi kwa kuwatuma mitume na kuthibitisha tauhidi na kubainishwa sheria na taa. Msifanye uharibifu katika ardhi baada ya kutengenezwa kwake. Ardhi ishatengenezwa hii, mitume washaletwa, sheria imewekwa na kitabu kimeteremshwa, mambo yamebainishwa. Wala tabghil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin. Wad'uhu khawfan wa tamaa, na muombeni yeye kwa kumuogopa na kwa kumtarajia. Wad'uhu khawfan, na muombeni yeye Allah katika hali ya kumwogopa. Wa tamaana, hali ya kumtarajia. Inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin, hakika rehma za Allah ziko karibu na wenye kufanya wema na wenye kufanya ihsan, kama anavyosema kule, wa rahmati wasi'at kulla shay, hapa duniani wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasaaktubuha lilladhina yattaquna wa yutuna zakah walladhina hum bi ayatina yu'minun. Tutaisoma katika suratul A'raf aya hiyo, inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin. Nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min almuhsinin, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك.